प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य प्रातः स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के 12वें प्रकरण के आधार पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 10वां श्लोक, 9वां श्मश्रु कंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबयत्येव नः सा प्रीतिर् बालार्थे स्वार्थये वसा निरिच्छमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन् प्रीतिं करोति स स्वार्थे वित्तार्थं वित्त्यार्थत्वं न शंकितम् अनिच्छति बलिर्वर्दे विवाह इषते बलात् प्रीतिः सा वणिगर्तेव बलिवर्दार्थता कुतः ब्राह्मण्यं म्यस्ति पूज्योऽहम् इति तुष्यति पूजया अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टि पुंसयेव सा क्षत्रियोऽहं तेन राज्यम् क्षत्रियोऽहं तेन राज्यम् करोमित्यत्र राजता न जातेर्वैश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम् स्वर्गलोक ब्रह्मलोकौ ममेत्यभिवाञ्छनम् लोकयोर्नोपकाराय सभोगायैव केवलम्। हाँ, तो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मानंदे आत्मानंदम्। इसमें आत्मानंद को बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के उस प्रसंग को विद्यारण्य मुनि जी ने यहां प्रस्तुत किया, जो प्रसंग याज्ञवल्क्य ऋषि ने, सामवेदी या यज्ञवल्क ऋषि ने अपनी प्रियतमा पत्नी मैत्रेयी को समझाया। उस प्रसंग के आधार पर यहां विद्यारण्य मुनि जी अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि आत्मानंद ही ब्रह्मानंद है। कैसे? अनेक दृष्टांतों से समझा रहे हैं, क्योंकि संसार में पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, प्रीति करता है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, प्रीति करती है, सामान्यतया भ्रांति ये होती है कि एक दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, सामान्य भ्रांति ये होती है। लेकिन वास्तव में सही रूप क्या है? अपने लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए पर से प्रेम करते हैं। इसीलिए जगत में किसी भी हालत में ये संभव नहीं कि दूसरे के लिए कोई प्रेम करे, संभव ही नहीं है। सभी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। यथार्थता यहां सब सामने विद्यारण्य मुनि जी सामने रख रहे हैं, या तो इसका खंडन करना पड़ेगा, तुम दूसरे के लिए प्रेम कर रहे हो इस बात को, या तो इन युक्तियों से खंडन करना पड़ेगा युक्तियों का, अन्यथा यहां जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया जा रहा है उन सब से तो यही सिद्ध है कि सभी स्वार्थी हैं। नौवें श्लोक में शिष्य ने शायद ये कहा हो, भले ही स्वार्थ के लिए प्रेम करते हों तो भी अन्य अन्य से प्रेम करता है। परस्पर प्रेम न हो तो भी तो स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा ना, समझे नहीं? यदि एक तरफी ये प्रेम से तो किसी का भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। परस्पर पत्नी का प्रेम, पति से प्रेम होना चाहिए, पति का पत्नी से प्रेम होना चाहिए, तो स्वार्थ के लिए भी एक दूसरे से प्रेम करना ही पड़ेगा परस्पर, उसके बिना स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। विद्यारण्य मुनि जी ये कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। कैसे? लौकी के दृष्टांत दे रहे हैं, आप लोगों के दृष्टांत है। श्मश्रु कंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबयत्येव न सा प्रीतिर बालार्थे स्वार्थयेव सा। आप लोग यहां जो बैठे हो प्रायः सभी बाप बन चुके हो कि नहीं? दादा भी बन गए हैं, बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। आप लोग जो यहां बैठे हो सब मां बन गई हो कि नहीं? दादी भी बन गई हो। ये दृष्टांत तो माताओं के प्रति नहीं है, क्योंकि माताओं की दाढ़ी नहीं होती है, इसलिए वो दृष्टांत तो माताओं के लिए लागू नहीं होता है। विद्यारण्य मुनि जी ने दाढ़ी को माध्यम बनाकर दृष्टांत दे रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे कोई बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, उस प्रेम करने के प्रसंग में उस नासजुक, उस सौम्य कोमल, उसके गाल में, उसके मुख में, उसके शरीर में बार बार चुम्बन करता है। संस्कृत शब्द है चुम्बन, चुम्बयति, प्यार करता है बालक से अपने बच्चे से। पहले आप जब बाप थे तब आपने छोटे अपने बेटे से आप प्यार करते रहे, अब दादा हो गए तो अपने पोते से प्यार कर रहे हो। तो तो क्या कहते हैं विद्यारणी मुझे, वो बार बार चूमता है उसको, उसके जो दाढ़ी हैं लकड़ी जैसे कांटे जैसे उसको चूमता है। वो बालक तुमसे प्रेम करना चाहते ही नहीं, रुदती, उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कब? जब तुम उस बालक को चूमते हो तो तुम्हारी दाढ़ी के कारण उसके स्किन में, उसके चमड़ी में घट जाता है, लग जाता है, चुप जाता है, तब वो रोता है। फिर भी आप प्रेम के लिए, उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसको चूमते रहते हो, चूमते रहते हो। तो यहां द्वि तरफा प्रेम कहां है बोलो? द्वि तरफा प्रेम कहां है यहां? यदि परस्पर होता तो बालक न रोता, उसको प्रतिकूल हो रहा है इसलिए रो रहा है ना वो। जैसे मां दादी ठंडियों के समय में उस छोटे बालक को धूप में लेकर सरसों का तेल लगाती है, मलती है, मसलती है और रोता रहता है वो। वो जितना रोवे तो भी वो मसलती रहेगी। तो एक तरफा प्रेम है कि नहीं बोलो? ये प्रेम एक तरफा है कि नहीं? उसके मां के लिए, वो दादी के लिए ही वो आनंद का विषय है, बस प्रीति का विषय है। लेकिन उस पोते के लिए, उस बच्चे के लिए प्रीति का विषय नहीं है। स्मश्रु कंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता। बालक के रोते रहने पर भी उसका पिता चुंबयत्येव। क्या उसका उस बालक को चुमना उस बालक के प्रेम के लिए, बालक की प्रीति के लिए, बालक की प्रसन्नता के लिए है कि अपनी प्रसन्नता के लिए? उस क्रिया से वो बाप, वो नाना, वो दादा अपने आप को आनंद का अनुभव कर रहा है। प्रीति न बालार्थे स्वार्थ एव सा प्रीति स्वार्थ एव, अपने लिए है। इसके टीका पढ़ो, रामकृष्ण जी क्या लिखते हैं। स्मश्रु कंटके इति पिता क्रियमाणम पुत्रम मुखादि चुम्बनम, पुत्र मुखादि चुम्बनम न पुत्र प्रीत्यर्थम। तस्य स्मश्रु कंटक वेदेन रोदन कर्तृत्वात्। उसके बाप के, उसके दादा के दाढ़ी, स्मश्रु माने दाढ़ी मूछ है, वास्तव में स्मश्रु का अर्थ मूछ ही होता है। पहले के जमाने में ये कहा जाता था, जब तक उसके पिता जिंदे हैं वो मूछ नहीं काट सकते थे। ये हमारी भारतीय परंपरा थी पहले। दाढ़ी बना सकते हो, मूछ नहीं काटना चाहिए। पिता मरने के बाद ही पुत्र मूछ काट सकता है, पिता के मरने से पहले पुत्र मूछ नहीं काट सकता। अब आज ये बात सुनकर सबको आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे पूर्वीय दर्शन, वैदिक परंपरा खत्म हो गई है, मूंछ काटने की संस्कृति वास्तव में हमारी संस्कृति नहीं थी, ये तो इंटेलिजेंट की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति नहीं है। इंटेलिजेंट की संस्कृति कोई वैदिक संस्कृति नहीं है, वो अलग संस्कृति है। तो यहां स्मश्रु शब्द का अर्थ होता है मूंछ, क्योंकि तस्य स्मश्रु कंटक वेदे न रोद न कर्तृत्वात्। वो बालक उस बाप के मूंछों के चुभन से वो बार बार रोए जा रहा है, फिर भी बाप उसको चुम्बन किए जा रहा है, बाप को आनंद आ रहा है, बेटे को नहीं आ रहा है। देखो देखने वाले को क्या लगता है, वाह वाह, देखो बच्चे के लिए कितना प्यार है, बच्चे के लिए कितना प्यार है, बच्चे के लिए नहीं वो अपने लिए कर रहा है, स्वार्थी है वो बाप, ये तो ब्रह्म है। अतस्तत् पितुः स्वतुष्टये, उसका पिता जो कर रहा है वह पुत्र तुष्टये, पुत्र की प्रसन्नता के लिए नहीं, स्वतुष्टये, अपनी संतुष्टि के लिए उस बच्चे के बार बार चुम्बन करता है। इति एव अवगंतव्यम इत्यर्थः, ये निश्चय कर लेना चाहिए, अवगंतव्य माने निश्चय कर लेना चाहिए। और आगे कहते हैं, चेतनेषु पति जाया पुत्रेषु प्रियमाणायाः प्रीतेः, चेतन पति, चेतन पत्नी, चेतन बाप, चेतन पुत्र आदिषु, जो चेतन के प्रति जो भाई, चेतन बाप, चेतन मित्र, जो सब चैतन्य, इनके प्रति होने वाला प्रीति जो है वह भी वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए ही इनके साथ प्रेम करता है। क्रियमाणः प्रीते स्वार्थत्व परार्थत्व संदेह संभवात्। ठीक है, यहां दोनों तरफ का स्वार्थ भी हो सकता है, परार्थ भी हो सकता है, यहां समझे नहीं, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, बेटा बाप के लिए, बाप बेटे के लिए, आदि आदि दोनों चेतन हैं, परस्पर में इस तरह एक दूसरे के द्वारा परस्पर संतुष्ट होने के लिए, परस्पर एक दूसरे के द्वारा परस्पर एक संतुष्टि के लिए ये प्रीति होना संभव है। लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है, अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य वित्तस्य, देख लो संपत्ति क्या है, अचेतन है। अब संपत्ति के पास हृदय है, वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्रेम करता है, अचेतन है, अचेतन होने के कारण उसके पास हृदय नहीं, हृदय न होने के कारण वह तुम्हारी प्रेम को भी वह नहीं जानता, तुमके प्रति प्रेम भी नहीं करता और तुम्हारे प्रेम को भी नहीं जानता, फिर भी व्यक्ति उस अचेतन जड़ वस्तु से भी प्रेम करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, बोली अब अपनी गाड़ी से प्रेम करते हैं, अब अपने मकान से प्रेम करते हैं, अब अपने घड़ी से प्रेम करते हैं, अब अपने अंगूठी से प्रेम करते हैं, अब अपने कलम से प्रेम करते हैं, अब अपनी चश्मे से प्रेम करते हैं, करते हो कि नहीं बोलो, है ये तो अचेतन है ना, अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य वित्त विषयस्य तच्छंकैव नास्ति, वहां तो परस्पर प्रेम की तो बात ही नहीं है, सभी एक तरफा प्रेम है कि नहीं, बोलिए, शंकैव नास्ति इति, अभिप्रेत्य इस अभिप्राय से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते समय ये वाक्य प्रयोग किया था। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। हे मैत्रेयी, संसार में संपत्ति के प्रति जो व्यक्ति प्रेम करते हैं, वो संपत्ति को उपकार करने के लिए, संपत्ति को प्रसन्न करने के लिए करते हैं कि अपने उपकार के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए? यहां तो कोई शंका नहीं है ना। शायद पति पत्नी से प्रेम करता है तो वहां थोड़ा शंका हो सकता है, जबकि स्पष्टता वो अपने लिए ही कर रहा है। थोड़ा सा भी स्वार्थ में आघात हो तो उस पत्नी से प्रेम करेगा वो? पत्नी पति से प्रेम करती है, लगता यह है कि ये परस्पर एक दूसरे के लिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे के लिए नहीं करता, सब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। पति के द्वारा पत्नी को कोई स्वार्थ में आघात पहुंचे तो क्या फिर भी वो पत्नी पति से उसी तरह प्रेम करती रहेगी? शायद चैतन्य में ये शंका हो सकता है कि एक दूसरे दूसरे के लिए प्रेम करे, लेकिन अचेतन जड़ वस्तु वित्त संपत्ति आदि वस्तुओं में व्यक्ति प्रेम करता है तो उन जड़ वस्तु जिन जिन वस्तुओं से वो प्रेम करता है उसकी प्रसन्नता के लिए करता है, उसके हित के लिए करता है, उसके कल्याण के लिए, उसके आनंद के लिए करता है। जड़ वस्तु में तो तुम्हारे प्रीति को, तुम्हारे प्रेम को समझने की कोई हृदय ही नहीं है, उसको पता ही नहीं तुम प्रेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सामान्यतया घोड़ा आदि जो चैतन्य है उसको ये मेरा मालिक है ये पहचान रहता है, समझे कि नहीं? बहुत से घोड़े उसके मालिक के स्पर्श को पहचानते हैं, मालिक को पहचानता है, मालिक चढ़े तो कोई प्रतिकार नहीं करता, लेकिन गैर मालिक दूसरा कोई उसको छोवे, उसके नजदीक जावे, चढ़ने को तो प्रश्न ही नहीं है, चढ़ तो सकेगा, पाएगी नहीं, चढ़ ही नहीं पाएगा वो, उसके नजदीक जाना, उसको छूना उसके लिए दुबार हो जाएगा। लेकिन क्या आपकी गाड़ी में, आपके गाड़ी में दूसरा कोई चढ़ेगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ऐसा है क्या? है दूसरा कोई चलावे और चले ही नहीं, ऐसा है क्या? आजकल ऐसा भी कर रखा है, ऐसा सेंसर लगा रखा है गाड़ियों में, मालिक छुवे तो गेट खुले, दरवाजा खुले, नहीं तो नहीं खुले, उसका स्पर्श ऐसा लगा रखा है उसने सेंसर, वो जाके छुएगा तो गाड़ी दरवाजा खुले, नहीं तो और तो चाहे मरे दरवाजा नहीं खुल सकता है। तो क्या वो गाड़ी मालिक के लिए ही प्रेम करता है इसलिए और को चढ़ने नहीं देता? ऐसा नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है भाई, लेकिन वो सेंसर ऐसा बना दिया है अब है? मोबाइल में भी ऐसा ही है, आजकल जो सेफ बना है ना डिजिटल सेफ पैसा रखने का, ऐसा डिजिटल सेफ बना दिया है, जो उसको आवाज दिया है वो सेम वही आवाज वो सेंसर पहचानता है, डिजिटल पहचानता है, दूसरा आवाज नहीं पहचानता। उसी आवाज से बोलोगे है आत्मानंद तो मेरा सिर्फ खुलेगा मेरी आवाज से, तुम कहोगे कि आत्मानंद तो नहीं खुलेगा क्योंकि तुम्हारे आवाज में और मेरे आवाज में पहचान लेगा, ऐसा भी हुआ है। तो कहते हैं यज्ञवल्क्य ने उस बात को समझाया, नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। बृहदारण्योपनिषद के चौथे अध्याय के पांचवें ब्राह्मण अंतर्गत छठे मंत्र में इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यम माह। श्रुति के इस अभिप्राय को विद्यारण्य मुनि जी अपने शिष्यों को इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन् प्रीतिं करोति सस्वार्थेव वित्तार्थत्वं न शंकितम्। निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तं, रत्न आदि वित्त की मालिक के प्रति वह जानता ही नहीं, प्रेम ही नहीं करता, या वित्तों में भोक्ता के प्रति प्रेम करने की भावना ही नहीं है। किसमें? वित्त में, जड़ पदार्थ में, जड़ पदार्थ में, भोग्य जड़ पदार्थ में भोक्ता के प्रति प्रेम करने के लिए हृदय नहीं, प्रेम करता ही नहीं, जानता ही नहीं प्रेम क्या है। फिर भी मनुष्य उन वित्त से, उन जड़ पदार्थों से प्रेम करता दिखता है कि नहीं है? व्यक्ति मोबाइल से इतना प्रेम करता है जैसे बारिश हुई हो, छाता नहीं है, है? खुद भीगते हुए घर जाएगा लेकिन मोबाइल में पानी का छींटा ना पड़े, क्या प्रेम करता है वह? क्या उस मोबाइल के प्रति होने वाली प्रीति को मोबाइल जानता है? नहीं जानता, फिर भी किया जा रहा है कि नहीं? किसके लिए तुम मोबाइल जड़ वस्तु में इतना प्रेम किस लिए करते हो? क्योंकि इससे मुझे आनंद आ रहा है, इस वस्तु के द्वारा मेरा इष्ट सिद्ध हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे प्रीति हो रही है, मैं अपने लिए इसको बचा रहा हूं, इसका जतन करता हूं, इसका प्रयत्न करता हूं, इसका संरक्षण करता हूं। किसके लिए? अपने लिए। साप्रीति यत्नेन पालयन माने जतन करते हुए उसका संरक्षण करता है, वो संरक्षण करना, वो प्रीति। स स्वार्थे न वित्तार्थम, उस वस्तु के लिए नहीं अपने लिए। संकितम, चेतनत्वे अपि, अब दूसरी बात है, दूसरा दृष्टांत से दे रहे हैं। चैतन्य में भी एक तो बालक का दृष्टांत दे चुके हैं, पशु आदि के प्रति होने वाली प्रीति भी वो अपने स्वार्थ के लिए है। चेतनत्वे अपि वहनादि इच्छा रहित पशु विषयस्य, भार वहन करने की इच्छा रहित पशु, वो किसी मालिक के भार वहन करूं ये इच्छा रखता है पशु? बोलो, बैलगाड़ा में उसको लगाते हैं और भार वहन करता है। किसान खेत में बैल को लगाता है, क्या मेरे मालिक का हित करने के लिए मुझे मालिक से प्रेम करना चाहिए, ऐसा करता है वो बैल? मालिक के हित के लिए, मालिक की प्रसन्नता के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी इच्छा करता है वो? है? हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमें ये लगता था कि ये अपने माँ बाप के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं था उस समय। आपको लगा हो तो लगा हो, हमको तो नहीं लगा। स्कूल जाना इतना भारी पड़ता था कि वो जबरदस्ती ले जाते थे, तो किसी दिन देश का बड़ा कोई नेता मर गया तो इतनी प्रसन्नता होती है कि आज स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, है? क्या खुशी, वाह आज तो दिन भर खेलने को मिलेगा। बैल भी यही सोचता होगा, बैल भी यही सोचता होगा ना, मेरे मालिक के घर में कोई मरे है उस दिन हमको भार ढोना नहीं पड़ेगा, बैल भी ये सोचता होगा। हालांकि बैल को इसका कोई पता नहीं है कौन जिंदा है और कौन मरा है। इत्यस्य चेतनत्वे अपि वाहनादि इच्छा रहित पशु विषयस्य यज्ञवल्क्यैनि मैत्रेयिनि मैत्रेयी को उस विषय में भी इन मंत्रों से कहा। नवारे पशूनां कामाय पशु प्रिय भवति आत्मानस्तु कामाय पशु प्रिय भवति, ये वाक्य है। इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् आह विद्यारण्य मुनि जी, इस श्रुति के तात्पर्य को अपने शिष्यों को इस बारहवें श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। अनिच्छति बलिर्वर्धे विवाह इशते बलात् प्रीति सा बणिगर्थैव बलिवर्धार्थतः कुतः। बड़द बैल, बैल को संस्कृत में बलिवर्धा, बल को बढ़ाने वाला, समझे कि नहीं? बलिवर्धा माने तुम्हारी ताकत को बढ़ाने वाला, उस सामान को उठाने में तुम्हारी ताकत काम नहीं कर रही थी तो तुम्हारी ताकत को उसने और बलवान बना दिया कि नहीं, उस सामान को ढोकर। तुम जिस सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाते थे उसने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो तुम क्या कहते हो, मेरे बैल ने पहुंचा दिया कहोगे कि मैंने पहुंचाया कहोगे? तुम्हारा बलिवर्धा, तुम्हारे बल को उसने बढ़ा दिया, शक्ति को बढ़ा दिया, अन्यथा तुम खेत को नहीं जोत सकते थे, हैं? उस खेत को दिन भर नहीं जोत सकते थे, नहीं खोद सकते थे, लेकिन उसने क्या किया, तुम्हारे को इतना ताकत दिया कि एक दिन में वो सब जोत दिया। तो क्या किया, तुम्हारे बल को उसने, कार्य करने की क्षमता को उसने बढ़ा दिया, तो उसका नाम क्या हुआ, बलिवर्धा, बैल का नाम है बलिवर्धा। अनिच्छति बलिवर्धे विवाह ईसते बलात्, बैल उस भार को वहन करने की इच्छा नहीं रखता, भार ढोने की इच्छा नहीं रखता है, समझे कि नहीं? बैल मेरे मालिक के भार में ढोऊं इससे मेरा मालिक खुश होगा, ये इच्छा रखता है नहीं रखता? वो तो मेरे मालिक के परिवार में कोई मर जाए तो मुझे उस दिन भर भार ढोना नहीं पड़ेगा, शायद ये सोचता होगा। अनिच्छति बलिवर्धे विवाह ईसते बला, फिर भी उसको जबरदस्ती उस भार को वहन करते रहना पड़ता है कि नहीं? अब उस भार वहन करते समय में मालिक कभी कभी उसके शरीर में हाथ फेरता है, उसको घास खिलाता है, पानी पिलाता है, हैं? क्या उस बैल के प्रसन्नता के लिए वो सब करता है कि अपनी प्रसन्नता के लिए? उस बैल के प्रति जो प्रीति है वो अपने लिए है, बैल के लिए नहीं है। यदि बैल की प्रसन्नता के लिए वो सब करता होता तो उसको काम में न लगाता है? कुत्ते पालते हैं कुत्ते की प्रसन्नता के लिए कि अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए है? प्रीति सा बणिगर्थैवा, बणिक व्यापारी उस बैल से जो प्रेम करता है वो व्यापारी बैल के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। अन्यथा उस बैल को गाड़ा में उस भार वहन करने में न लगाता। बलिवर्धार्थता कुतः, टीका पढ़ लो। बलिवर्दे अनड्रूही, उसका दूसरा नाम है अनड्रू, अनड्रू, अनड्व, बैल का दूसरा नाम है अनड्व। उसके प्रति अनड्रूही अनिच्छति भारम बोढ़ुम, इच्छा इच्छाम अकुर्वत्यपि, उस भार ढोने की इच्छा न करने वाला बलिवर्ध अनड्ढू फिर भी बलाद विवाहाई सते जबरदस्ती वाणिक व्यापारी उसको गाड़ा में लगाकर, किसान उसको हल में लगाकर इच्छा न करते हुए भी जबरदस्ती कराता है और करना पड़ता है। महायितुम कामे थे तत्र वाहनादि विषयाया प्रीते वणिक अर्थे एव एतेव, व्यापारी के लिए ही उस बैल के प्रति प्रेम है, अपने लिए बैल से प्रेम करता है, बैल के लिए नहीं। न बलिवर्दार्थता इत्यर्थ, बैल के लिए वो प्रीति नहीं है। और भी आगे याज्ञवल्क्य ने मैत्री को और दृष्टांतों से समझाया। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व के प्रति इतना प्रेम करता है, वो ब्राह्मण के लिए प्रेम करता है कि अपने लिए प्रेम करता है, उस बात को यहां समझा रहे हैं। नवा अरे ब्राह्मण कामाय ब्राह्मण प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्राह्मण प्रिय भवति। उस वाक्य को विद्यारण्य मुनि जी इस 13वें श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। ये सब एक ही खाल के श्लोक हैं, इसीलिए समान अर्थक के हैं। ये सब खाली दृष्टांत अलग अलग करके समझाया है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण्यम्य अस्ति पूज्योऽहम् इति तुष्यति पूजया, अचेतनाया जातिर्नो संतुष्टि पुंस एव सा। जाति ब्राह्मणत्व, जाति जाति ये चैतन्य है कि जड़ है? जाति अचेतन है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणत्व जाति प्रति प्रीति करता है, प्रेम करता है, निष्ठा से उस ब्राह्मणत्व की रक्षा जतन करता है। क्यों करता है? ब्राह्मणत्व की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए। उसका अपना स्वार्थ कहां है? ब्राह्मण्यम में अस्ति, अपने में अब्राह्मण्यता न आवे, कदाचित मैं इस ब्राह्मण्यता की रक्षा नहीं की, पालना नहीं की, तो मुझ में अब्राह्मण्यता आ जाएगी, उससे मेरी निंदा होगी, मेरा अपमान होगा, तिरस्कार होगा। और यदि मैंने ब्राह्मणत्व की रक्षा की तो ब्राह्मणत्व की रक्षा करने पर मेरा इज्जत होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, सब लोग मुझे मानेंगे, मेरी पूजा होगी। उससे क्या होगा? तो बोले मुझे आनंद आएगा। लेव जी, तो ब्राह्मणत्व जो जड़ जाति है उसके प्रति भी इतनी निष्ठा से ब्राह्मण करते हैं। किस लिए? स्वार्थ पूजा, अपनी प्रसन्नता, अपनी संतुष्टि, अपने आनंद के लिए ब्राह्मणत्व जाति आदि के प्रति प्रेम करते हैं। ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्योहम इति तुष्यति पूजया। जजमानों के द्वारा दिया जाने वाला मान सम्मान के द्वारा मैं पूजित होऊंगा, इस अभिलाषा से वह ब्राह्मणत्व की आदर कदर स्नेह प्रेम पालना करता है। यदि मेरे जजमान को यह पता चल गया कि मेरे में ब्राह्मणत्व खत्म हो गई तो मेरा जजमान मुझे आदर नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। मैं दारू पीता हुआ यदि मेरे जजमान को पता चल गया, मांस भक्षण करते हुए मेरे जजमान को पता चल गया, तब मुझे मेरे जजमान तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। इसलिए वह ब्राह्मणत्व की इतनी जतन करके इतने प्रेम से उसकी रक्षा करता है, कठिन से कठिन साधना करके उस ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है। किस लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी आनंद के लिए। अचेतनाया जात्यर्थे जात्यर्नो संतुष्टि पुंसये वसा। वह उसे अपने लिए प्रसन्नता के लिए है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए नवारे छत्रस्य कामाय छत्र प्रिय भवती। उसी बात का फिर स्पष्ट करते हैं। क्षत्रियोहम तेन राज्यम करोमीत्यत्र राजता न जातेर वैश्य जात्यादौ योजना एदम ईरितम। क्षत्री अपने क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए बड़ी तल्लीनता साथ निष्ठा से लगता है। क्यों? मैं यदि अपनी क्षत्रिय जाति के प्रति निष्ठा से उसका पालना न करूं तो फिर मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, राज्य नहीं कर पाऊंगा। आज तो खैर जिसके पास ब्राह्मणत्व तो नहीं वही राज्य कर रहा है, जिसके पास क्षत्रियत्व तो नहीं वही राज्य कर रहा है, जिसके पास पूरी तरह चांडालत्व तो है वही राज्य कर रहा है। उसी को स्पष्ट करते हुए कहा न जातेर वैश्य जात्यादौ। वैश्य शूद्र आदि है ना, इस सभी के प्रति भी वही अर्थ कर लेना। योजना एदम ईरितम, उसी अर्थ करो, कर लेना चाहिए। योजनीयम इति, ऐसी योजना संयोजना व्यवस्था करते हुए इस प्रकार का अर्थ कर लेना चाहिए। चाहे ब्राह्मणत्व जाति हो, चाहे क्षत्रियत्व जाति हो, चाहे वैश्यत्व जाति हो, चाहे शूद्रत्व जाति हो, जाति जड़ हैं, फिर भी व्यक्ति उन जाति के प्रति बड़ी निष्ठा से उसके रक्षण संवर्धन संरक्षण पालन में लगा हुआ है तो तत्त्व जाति के उपकार के लिए है कि अपने हित के लिए है, अपने प्रसन्नता के लिए। इसलिए स्वार्थ में ही सभी की प्रवृत्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ।